Odwiedź salon Witchen lub witchen.com. Witchen. Jakość, którą pokochasz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 czerwca, jest 15. Małgorzata Majborska-Prażmowska i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Po śmiertelnym wypadku po policyjnej odprawie w Świnoujściu szef MSWiA odwołał szefostwo lubuskiej komendy. Andrzej Celiński jest kandydatem SLD na prezydenta Warszawy. Unia Europejska przyjęła dyrektywę o pracownikach delegowanych. Nie jest ona korzystna dla Polski. Całe kierownictwo lubuskiej policji odwołane przez szefa MSWiA. To w związku ze śmiercią szefa antyterrorystów gorzowskiej policji, do której doszło po odprawie w Świnoujściu. Więcej na ten temat nasz szczeciński reporter Tobiasz Madejski. Sprawą już zajęła się szczecińska prokuratura. Jej rzeczniczka Joanna Biranowska-Sochalska informuje, że śledczy są na miejscu, zbierają materiał dowodowy i ustalają okoliczności. Więcej informacji nie podaje, ale wiadomo, że policjant zmarł w nocy po tym, jak wypadł z okna. W Świnoujściu odbywała się odprawa policjantów z Gorzowa Wielkopolskiego. Minister spraw wewnętrznych Joachim Brudziński zdymisjonował lubuskiego komendanta policji Jarosława Janiaka i jego zastępcę Piotra Fabiańskiego. Rzecznik Komendy Głównej Policji Mariusz Ciarka mówi, że odwołani policjanci nie sprawowali kontroli w sposób dostateczny. Sprawą oprócz prokuratury zajęli się też pracownicy Biura Nadzoru Wewnętrznego MSWiA. Jest kolejny kandydat na prezydenta stolicy. To Andrzej Celiński, działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL-u, później także minister kultury w rządzie Leszka Millera. Dziś został on zatwierdzony przez Radę Okręgu Warszawskiego SLD jako kandydat tej partii na prezydenta Warszawy. Informuje szef Warszawskiego Sojuszu Sebastian Wierzbicki. O prezydenturę mają także walczyć m.in. Patryk Jaki z PiS-u, Rafał Trzaskowski z PO, Jakub Stefaniak z PSL-u, były wiceprezydent stolicy Jacek Wojciechowicz, ale lista nie jest jeszcze zamknięta. Wybory samorządowe na przełomie października i listopada. Ministrowie państw Unii Europejskiej odpowiedzialni za sprawy społeczne ostatecznie zatwierdzili w Luksemburgu dyrektywę o pracownikach delegowanych. Najwięcej takich osób w Unii wysyłają polskie firmy. Nowe uzgodnienia utrudnią im działalność, bo oznaczają więcej biurokratycznych wymogów i wzrost kosztów. Krytycznie i jednym głosem mówią o dyrektywie Polska i Węgry. Beata Płomecka. Polska i Węgry uważają, że zmiany w dyrektywie nie były potrzebne, że te dotychczasowe przepisy gwarantowały równowagę między ochroną pracowników a swobodą świadczenia usług. Ta zmiana w nieuzasadniony i nieproporcjonalny sposób ograniczy tę swobodę. Zamiast być instrumentem ochrony pracowników, stanie się narzędziem dla środków protekcjonistycznych, czytamy w oświadczeniu. Jest w nim mowa również, że przepisy będą szkodliwe dla konkurencyjności Unii jako całości. Ponadto Polska i Węgry argumentują, że niepokojąca jest niepewność prawna niektórych przepisów. Dotknie ona szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa, które negatywnie odczują skutki niepewności prawnej oraz zwiększonych obciążeń administracyjnych, głosi oświadczenie podpisane przez Polskę i Węgry. Te dwa kraje sprzeciwiły się dziś przyjęciu zmian w dyrektywie. Litwa, Łotwa, Wielka Brytania i Chorwacja wstrzymały się od głosu. Pozostałe kraje były za. Dzisiejsza decyzja unijnych ministrów kończy pracę nad zmianami w dyrektywie o delegowaniu pracowników. W ubiegłym miesiącu zaakceptował je Parlament Europejski. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Teraz sprawdzamy, co dzieje się na piłkarskich mistrzostwach świata. Australia remisuje do przerwy z Danią 1-1 w drugiej kolejce grupy C. To spotkanie odbywa się w Samarze. Za niespełna dwie godziny, także w grupie C, Francja zmierzy się z Peru. Ten mecz rozegrany zostanie na stadionie w Jekaterynburgu, a o 20 w Niżnym Nowogrodzie w grupie D. Argentyna powalczy z Chorwacją. I jeszcze mobilne muzeum multimedialne. To projekt na stulecie niepodległości, który zainaugurowała kancelaria prezydenta. W przyczepie ciężarówki można oglądać animacje i trójwymiarowe obrazy ukazujące narodowy dorobek naszego kraju. Nieopodal Pałacu Prezydenckiego, gdzie ustawiono to multimedialne muzeum, jest Michał Fedusio. Michale, co konkretnie można tam zobaczyć? Są tam zabytki heraldyczne, zdobycze techniki, przypomnienie sportowych sukcesów i oczywiście czołowe postacie historyczne. To wszystko na kilkunastu planszach i makietach z obrazem, dźwiękiem i tekstem. Można powiedzieć, że to 100 ostatnich lat Polski w pigułce. Do tego z monitora do oglądających przemawia prezydent Andrzej Duda. Prezydent za moment właśnie rozpocznie oglądanie ekspozycji, a widział ją już prezydencki minister Wojciech Kolarski. Drodzy rodacy, szanowni państwo, 100 lat temu odrodziła się niepodległa Polska. To wyjątkowe przedsięwzięcie. To muzeum będzie podróżować po całej Polsce, odwiedzi niemal 60 miast, wszystkie województwa, po to, żeby dopełnić te lokalne uroczystości świętowania setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Wystawa będzie podróżować po Polsce do połowy grudnia, dokładnie odwiedzi 56 miast, a po wyjeździe ze stolicy pojedzie na Dolny Śląsk. Dziękujemy, mówił Michał Fedusio. To był serwis Trójki.

Po drugie, bardzo dużo jak gdyby tam jest takiej mieszaniny stylistycznej. Jest dużo elektroniki, rapu, trip-hopu i to bardzo lubią młodzi głównie odbiorcy jazzowi. Czyli nowoczesność. Tak, jest taka nowoczesność i właśnie sięgnęliśmy aż po 4 wykonawców. Ja przypomnę tak naprawdę szczegółowy program, to jest na adamiakjazz.pl albo na Warsaw Summer Jazz Days i tam można się zapoznać z tymi wszystkimi nazwiskami. Bardzo bogaty program. Oczywiście są też i wielkie gwiazdy, różne niespodzianki, także naprawdę w tym roku to już jest 27. edycja zresztą festiwalu, więc będzie moc wrażeń, będzie i Brad Meldau, będzie Hudson, czyli Scofield, Dijonette, Medeski, Coley, będzie Cameron Graves, a więc taka nowe nazwisko na amerykańskiej z kolei scenie. Muzyk, który gra z Kamasi Washingtonem, a z kolei też i Kamasi gra na jego płytach. No to taka schodząca duża gwiazda. Też jest Finlayson, taki trebacz od Steve Colemana, jest Leszek Możdżer ze specjalnym projektem. Także naprawdę bardzo dużo nowoczesnego jazzu. A Leszek Możdżer w znakomitej formie. Widziałem go w minioną sobotę w Katowicach, w sali katowickiego Nospru na koncercie z zespołem, z orkiestrą AUXO. No i był to koncert fenomenalny. Jeszcze, jeśli pozwolisz, bo rzeczywiście najłatwiej, ponieważ rzadziej jest sztuką ulotną, zajrzeć na strony internetowe Warsaw Summer Jazz Days i tam przeczytać szczegółowy program. Chcę cię jeszcze zapytać o jedną rzecz, o której chyba nigdzie nie można przeczytać, mianowicie powiedz, jak artyści, których zapraszasz, a są to gwiazdy światowego formatu, przyjmują zaproszenie do Warszawy? Znaczy, to już oczywiście jest długa historia festiwalu, więc to też jest bardzo ważne, że brane jest to pod uwagę. No, trzeba przyznać, że większość tych muzyków już po raz kolejny przyjeżdża. Oczywiście są ci nowi, no, którzy przyjeżdżają pierwszy raz, ale no, rzecz jasna, każdy z tych muzyków interesuje się, gdzie jedzie. No i jeśli patrzy tak zwaną historię festiwalu, no to już nie ma pytań. Mhm. Także to jest oczywiste i jasne. W sumie wydaje mi się, że mamy dobrą aurę jak gdyby jako festiwal i ci muzycy chętnie do nas przyjeżdżają. To jest na pewno. I jeszcze jedno, bo wspomniałeś o Stodole. Czy Warsaw Summer Jazz Days, ten festiwal, znowu tak pięknie jak w latach ubiegłych połączy się z miastem, z Warszawą? No, tutaj pewnie część słuchaczy może nie wie, ja to powtarzam spoza Warszawy, że to jest prawie nie do uwierzenia, ale Warszawa nie ma żadnej sali koncertowej z prawdziwego zdarzenia. To jest po prostu dramat. Jak pewnie część z Państwa pamięta, festiwal oczywiście rozpoczynał się przede wszystkim w sali kongresowej, rozbrzmiewał przed laty. Później sala kongresowa no, została zamknięta, poszła do remontu, który trwa i nie wiadomo ile będzie jeszcze trwał. Później było Soho, nas przygarnęło na Pradze, tam było bardzo fajnie, publiczność zaakceptowała tę salę. Oczywiście festiwal rozmiewał też i w różnych innych miejscach w Warszawie, ale no niestety sali takiej prawdziwej nie mamy. No i musieliśmy wylądować w Stodole, chociaż oczywiście klub Stodoła ma wielkie tradycje jazzowe, to jest ważne. Tam odbył się pierwszy w Warszawie festiwal Jazz Jambory. No jest to w miarę duża sala, więc jesteśmy w sumie zadowoleni, ale oczywiście do takiej sali z fenomenalną akustyką, jakie są w tej chwili w Polsce, no to tutaj jest daleko. Ale zawsze jest coś, jakiś pozytyw w takiej sytuacji, bo gdy mieliśmy salę kongresową, no to żeby ją zapełnić, to trzeba było zapraszać gwiazdy powiedzmy z pogranicza jazzu. No bo tam było bardzo dużo miejsc publiczności, a w sumie robienie nazwisk dla mniejszej ilości publiczności, takiej dla bardziej wyrachowanej, no trochę się mijało z celem, no bo ta sala wtedy byłaby pusta. Więc ta mniejsza sala z kolei właśnie daje taki asumpt, że możemy zapraszać stricte jazzowe zespoły. No i fani jazzu, tacy wyrobieni, mają okazję właśnie takich nazwisk posłuchać, czyli nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Co do atmosfery stodoły nie ma co dyskutować, na pewno będzie pięknie. Mariusz Adamiak, bardzo ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję i zapraszam. I jeszcze taki anons mój wstępny głosił, że przynosisz dobre informacje, ale przynosisz także muzykę. Tak, no to będzie właściwie taki utwór zespołu Go-Go Penguin. To jest oczywiście brytyjski zespół, bardzo lubiany przez młodą publiczność. To jest takie niby klasyczne trio, chociaż używa dużo elektroniki i na pewno dla ludzi niewtajemniczonych jest to wstęp do prawdziwego jazzu. Pięknie, dziękuję ci bardzo. Mariusz Adamiak, jak był Państwa gościem. I taki jazz dziś na początek naszego spotkania. Go Go Penguins z tytułem zachęty do uczestnictwa w tegorocznym święcie jazzu w Warszawie, czyli Warsaw Summer Jazz Days. Wydaje mi się, że to, o czym, to co było najistotniejsze w wypowiedzi Mariusza, to to, że na tegoroczne spotkanie z jazzem bardzo silnie i mocno zapraszamy również młodych, dorastających fanów tego gatunku muzyki. A Warsaw Summer Jazz Days w tym roku w Warszawie między 5 a 8 lipca. Wydaje mi się, że nie pozwolimy Państwu o tym zapomnieć, bo w programie trzecim będziemy o tym mówić. A teraz odnoszę się do Państwa listów, które płyną szerokim strumieniem. Bardzo dziękuję. piotr.baron@polskieradio.pl. Może nie wszyscy, ale większość z Państwa trochę narzeka na upał. Od Zbyszka nawet, z Bielska-Białej. Jak Państwo wiedzą, otrzymałem zdjęcie termometru samochodowego, który wskazuje w Bielsku albo w okolicach Bielska 33 stopnie Celsjusza powyżej zera. Proszę się nie niepokoić. Proszę pomyśleć o tym, że będą jeszcze takie dni w tym roku, gdzie będzie plucha, gdzie będzie wiało, gdzie będzie zima, gdzie będzie padał nieprzyjemny śnieg zacinający po polichach. No a teraz tak pięknie. Tak pięknie, 33 stopnie powyżej zera, aczkolwiek o czym już mówił Marek, wszystko się jutro zmieni, jutro będzie tylko 19. To wracamy do muzyki w magazynku dzisiejszym i proponuję Państwu teraz nowy utwór zespołu Cheap Tobacco. Nie. walczymy wciąż. Po pierwszej emisji tego utworu ktoś słuchaczy napisał ładne to i ja się z tym zgadzam. Nieidealni tytuł tego utworu. Zespół Cheap Tobacco zaśpiewała Natalia Kwiatkowska, a utwór znajduje się w zestawie do głosowania, a to jest pierwszy utwór z płyty, która ukaże się nakładem Agencji Muzycznej Polskiego Radia jesienią tego roku i wtedy więcej muzyki zespołu Cheap Tobacco w Trójce na pewno. Jak będzie jutro na liście, zobaczymy. No a teraz już z prawdziwą radością sięgam po płytę, która leży przede mną. Zarówno jej autor, jak i tytuł sprawiły mi olbrzymią radość. Autorem jest Buddy Guy. Tytuł płyty The Blues Is Alive and Well. I tego będę się trzymał. Z nowej płyty Buddy Guy. Charge. You got me in your sight. Your pull is mighty strong, but the devil, he's out tonight. Been years since I've seen you, you're still looking fine. What's that you call it? Making up this charge. You got me in your sight. The devil is out tonight. Buddy Guy. Nowa płyta, która daje bardzo dużo radości. Gdyby ktoś z Państwa nie poczuł się jeszcze dostatecznie zachęcony tym pierwszym utworem, który odtworzyłem, to dodam, że w utworze trzecim na płycie, zatytułowanym Koniak, pojawia się Jeff Beck i Keith Richards, a w utworze ósmym, zatytułowanym You Did the Crime, pojawia się Mick Jagger. No to tyle, ale chciałbym zaproponować Państwu utwór tytułowy The Blues Is Alive and Well. Buddy Guy. Thank you.

Nowa piosenka, zespół Reef. Od razu się Państwu przyznam z ręką na sercu, że nie zwróciłbym na tę piosenkę uwagi, gdyby nie to, że przy zespole Reef istnieje jeszcze dopisek, że wystąpiła w tym utworze ukochana moja Sheryl Crow. I utwór brzmi tak. Taki właśnie niebanalny tytuł nosi ta piosenka, My Sweet Love. Jeśli Państwo sobie układają listę utworów, które należy wziąć na wakacje, to być może wezmą Państwo także pod uwagę to nowe nagranie zespół Reef i jeszcze, jak Państwo słyszeli, Sheryl Crow. Teraz proponuję Państwu płytę tygodnia. Jak Państwo wiedzą, w tym tygodniu Lady Punk i goście, czyli pierwsza płyta Lady Punk nagrana jeszcze raz z udziałem polskich artystów, na przykład Maćka Maleńczuka. Ciągle z taką samą energią Janek Borysowicz na gitarze zaśpiewał Maciej Maleńczuk, Tańcz głupia tańcz, Lady Punk i goście w 35 lat od wydania pierwszego albumu Lady Punk. Teraz różni polscy artyści i zespół Lady Punk zagrali tę płytę jeszcze raz z taką samą energią. I nie wiem jak wszystkich, ale mnie takie płyty bardzo cieszą, bo płyta zaczyna na nowo żyć. A poza tym dociera do nie tylko mojego pokolenia, ale także do pokoleń, które nastąpiły po nas. No i Lady Punk i goście, płyta dziś dla pani Marii z Dobieszyna i dla pana Mirosława z Radomska. I życzę państwu dobrego słuchania. Teraz zapowiedź płyty. Jeszcze będziemy musieli poczekać do września na tę płytę. Już zacieram ręce, bo lubię, kiedy on wydaje płyty. Slash wyda swoją nową płytę i ona ukaże się właśnie we wrześniu i wtedy będziemy ją mieli i wtedy będziemy ją grali. A dziś, by Slash w jakikolwiek sposób był obecny, przypomnimy sobie taki utwór. To the end.